でしょ。 สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกับผมอีกแล้วขวัญน้ำมันพรายนะครับวันนี้มาพร้อมกับเรื่องราวสยองขวัญเรื่องราวสุดสะพรึงที่นำมาฝากกันผมต้องบอกทุกท่านเลยนะครับว่าเรื่องต่อไปนี้ต้องฟังให้ดีๆครับโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับไม่นึกไม่ฝันว่าจะมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นส่วนเรื่องนี้จะเป็นเรื่องอะไรไปฟังกันครับ เอาละฮะตอนนี้สายของคุณแนนรออยู่ในสายเรียบร้อยประสบการณ์ที่บอกว่าเจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครับในจังหวัดศรีสะเกษย้อนกลับไปประมาณสัก10ปีฮะนะเรื่องของอาถรรพ์ครูหมอสวัสดีครับคุณแนน ครับสวัสดีคร ับ ฮะแนนฮะเมื่อกี้บอกแซวว่าชื่อแนนมันน่าจะเหมาะกับผู้หญิงนะ ครับ ผู้ชายชื่อแนนก็มีด้วยเหรออ ๋อมี เอาละฮะโอเคแนนช่วยป๋องเสียงดังด้วยนะ คร ับ ผม โอเคนะฮะเพราะว่าพี่ป๋องหูตึงนะครับแนนฮะตอนนี้แนนอยู่กับใครครับ เขาอยู่คนเดียวครับ คนเดียวนะแล้วโทรจากที่ไหนครับ นครปฐมครับ โทรจากนครปฐมแต่เรื่องเดียวจะคุยกันไปกันที่จังหวัดศรีสะเกษนะ ใช่ครับ เหตุการณ์ที่เจอด้วยตัวเองนะแล้วนอกจากเหตุการณ์ที่เจอด้วยตัวเองแล้วเนี่ยมีคนอื่นอยู่ร่วมเหตุการณ์ด้วยไหม ก็มีครับ มีเหมือนกันนะ แต่ว่าเขาไม่ได้เจอครับ แต่เขาไม่ได้เจอแต่เราเจอนะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไปว่าที่เรื่องนี้ซะฮะว่าอาถรรพ์ครูหมอที่แนนไปเจอมาเป็นยังไงครับ ครับอันนี้ต้องเกริ่นก่อนพอดีว่ามีผมอ่ะเรียนอยู่ที่กรุงเทพทีเนี้ยพอดีแม่ก็พอดีแกมีแฟนใหม่ทีเนี้ยแกก็แบบเหมือนกับพาแฟนใหม่มาจากภาคใต้เงี้ยมาอยู่ที่ศรีสะเกษมาทำธุรกิจ ครับ ทีนี้ผมก็กลับจากกรุงเทพตอนนั้นแต่ผมยังไม่เคยเห็นหน้าแฟนใหม่แม่กลับจากกรุงเทพพอดีว่าแกซื้อบ้านหลังใหม่กันเงี้ย คร ับ แกว่าผมก็โทรบอกแม่เดี๋ยวกลับมาเล่นบ้านอะไรเงี้ยช่วงวันหยุดแม่บอกอาบเดี๋ยวไปเจอที่บ้านหลังใหม่นะตรงนี้เดี๋ยวตอนนี้แม่ทำงานอยู่ที่โกดังอยู ่ครับ เข้าไปเอาของไปเก็บที่บ้านเลยไม่ได้ล็อกเกิดผมมาถึงบ้าน คร ับ ว่าเป็นบ้านชั้นเดียวพี่แต่ว่ามันเป็นระเบียงยื่นออกมาแล้วก็เป็นกระจกใสเลยครับ ครับ ผมเห็นคนน่ะยืนเท้าสะเอวครับตัวดำเมี่ยมมีหนวดไม่ใส่เสื้อนุ่งสโลมเหมือนคนอิสลามครับยืนทักสะเอลเลยผมก็โทรผมก็นึกว่าเป็นพ่อเลี้ยงไงเพราะโทรหาแม่เนี่ยเห็นใครยืนอยู่บ้านไม่รู้เนี่ยแม่บอกไม่มีใครอยู่เนี่ยพ่อเอก็อยู่นี่ด้วยผมเอ้าแล้วใครเนี่ยยืนเนี่ยโอ้โหใส่สโลมยืนอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแม่บอกดิไม่มีเอาเดี๋ยวเปิดบ้านให้ทั้งนั้นแม่ก็ขับรถมาเปิดบ้านให ้ เพราะเข้าไปในบ้านผมก็บอกว่าเนี่ยเป็นคนเนี่ยตัวใหญ่เลยมีหนวดไม่ใส่เสื้อนะนุ่งสโลงยืนทับสะเอลอยู่พ่อเลี้ยงแกก็บอกจะบอกแม่ว่าอ๋อลืมไปว่ามีลูกชายอีกคนนึงก็คือลูกแม่ผมอะประมาณว่ามีน้องสาวผมอยู่แกก็บอกว่ามีลูกสาวอะไรเงี้ยแต่ว่าแกไม่ได้บอกว่ามีผมด้วยอะไรนี้ไงเขาก็เหมือนกับว่ามายืนเฝ้าแม่เข้าบ้านเจ้าอันเดี๋ยวไปบอกครูหมอนะว่ามีลูกชายจะกลับมาอยู่บ้านอะไรเงี้ยแกก็ไปจุดธูปบอก ครับ เนี่ยผมก็บอกเนี่ยเจอคนเนี่ยแต่งตัวอย่างนี้เลยเหมือนตุ๊กตาหุ่นรูปปั้นเจ้าอ๋อนี่คือครูหมอผมก็เลยถามครูหมอคืออะไรเน ี่ ยครูหมอเนี่ยเป็นความเชื่อประจำตระกูลแกคือเป็นเทพแห่งเหล็ก เป็นเทพแห่งเหล็กเหรอ ใช่เป็นคนตีเหล็กเป็นคนความเชื่อคือเป็นคนตีอาวุธให้กับเทวดาอะไรพวกนี้ผมเลยถามว่าคือเป็นยังไงไม่เคยได้ยินเลยครูหมอเดียวก็เหมือนประมาณว่าเหมือนคนอีสานนับถือพ่อแกเลยแต่เนี่ยคนแกนับถือครูหมอแล้วแบบพ่อของพ่อเลี้ยงเนี่ยก็คือเป็นช่างตีเหล็กตีเหล็กตีอะไรเงี้ยก ็ นับถือครูหม อ ตอนแกะสลักคนรูปปั้นเนี่ย ค ือไปตอกเกือกผิดนะครับไปตอกตะปูไปโดนขารูปปั้นแล้วปืนลั่นใส่ขาแกตรงตำแหน่งเดียวกันกับที่แกไปตอกเกือกโดนในรูปปั้นเลยครับใช่ครับ ครับ แล้วทีเนี้ย ผมก็ถามแล้วเคยเจอไหมแกบอกก็ทุกวันพาเลยพาจะจ้างหนังตะลุงมาเล่นแล้วก็จะเห็นเป็นแสงสีเขียวลอยออกจากคู่หมอเนี่ยลอยไปที่โรงหนังตะลุงอะไรประมาณเนี้ยก็เป็นความเชื่อแล้วก็โอเคแล้วก็ผ่านมานานมากครับผ่านมา10กว่าปีก็คือไปซื้อที่แปลงใหม่กำลังทำโกดังอยู ่ครับ แล้วทีเนี้ยทำเสาเสร็จโครงหลังคาเสร็จแต่ว่ามุงได้ครึ่งนึงรั้วก็กำลังทำอยู่ทีเนี้ยแกก็อัญเชิญครูหมอจากที่บ้านเนี่ยให้ไปสถิตที่โกดังให้ไปเฝ้าทีเนี้ยพอตอนกลางคืนแกก็ให้ผมไปนอนเฝ้าด้วยกับผู้รับเหมากับโฟร์แมนทีเนี้ยมีอยู่คืนนึงครับพระจันทร์แบบเต็มดวงเลยพี ่ แบบแสงสว่างมากผมก็กางเต็นท์ครับเป็นเต็นท์เหมือนแคมป์ปิกนิกเป็นปิกนิกที่เป็นผ้าล่มอ ่ ะที่ผมนอนอยู่ในเต็นท์ผมก็ต่อไฟเอาโน้ตบุ๊กอะไรไปเล่นข้างในเต็นท์ผมก็นอนอยู ่ ผมได้ยินเสียงคนเดินที่เดินช็อกชักช็อกชักช็อกชักผมก็ใครวะโจรหรือเปล่าเพราะว่าประตูไม่มีผมก็ออกมาของไฟฉายดูไม่มีใครครับผมก็เข้าไปในเต็นท์อีกได้ยินเสียงอีกทีเนี้ยมันเป็นโกดังซื้อพวกขยะรีไซเคิลหน่ อ ยมันจะมีพวกสังกะสีพวกเหล็กเนี่ยเสียงคนเดินเหยียบพี ่ คอกแคกคอกแคกคอกแคกเดินรอบเลยทีเนี้ยผมว่าโผล่ไม่เห็นใครเนี้ยผมก็เลยโทรหาโฟร์แมนที่มานอนอยู่เป็นเพื่อนว่าช่างธานินอยู่ไหนเนี่ยแกบอกอ๋อโทษทีลืมบอกลูกไม่สบายเลยต้องกลับบ้านทันหันไม่ได้บอกโทษทีโทษทีนี่อยู่บ้านแล้วแกบอก คร ับ ผมก็นึกว่าแกแจ้งหรือเปล่าผมก็เดินรอบโกดังไปด ู ส่องไฟไม่เห็นรถกระบะแกว่า อ๋ อส่องไฟแกขับจริง ๆคร ับ ก็กลับมานอน คนเดียว ใช่ครับ คนเดียวถูกไหมเพราะว่าพี่เขากลับไปแล้ว ใช่ทีเนี้ยในเต็นท์นะพี ่ เพราะว่ามีแสงโน้ตบุ๊กแล้วก็มีไฟของดวงจันทร์เนี่ยมันจะสลัวสลัวเวลาเรามองนอกไปนี่มันเป็นเหมือนเงาคนเดินพี ่ เป็นเงาเหมือนเงาคนเดิน คร ับ แค่ทีเนี้ยเดินเสร็จทีเนี้ยผมก็โผล่มาอีกไม่มีใครละ ครับ ผมก็ปิดโน้ตบุ๊กดูซิจะเป็นยังไงผมคิดว่าถ้าเป็นโจรอะไรเงี้ย ครับ ผมก็ปิดโน้ตบุ๊กพยายามจับผิดแล้วเนี้ยเป็นรูปเงามือพี่ห้านิ้วอะรูปเตะแล้วมันจะดังฟีดฟีดเหมือนเราเอามือรูปล่มอะพี ่ ดังฟีดมีจะเป็น5นิ้วแล้วก็แบบมันเหมือนมีคนผักกดเข้ามาทีมันก็เต็มก็ยุบเข้ามาเป็นรูปนิ้วเดินแล้วโผล่มาเลยรูปสิมาใครวะ เฮ้ยขนลุกว่ะ หายไปเลยครับไม่มีใคร ครับ นี่ผมเล่าผมเนี่ยขนลุก ขนลุกอ่ะ ทีเนี้ยรอบเนี้ยผมไม่รู้สิเต็นเลยครับไม่รู้สิเต็นไม่เลยปิดโน้ตบุ๊กเปิดแต่พัดลมเปิดให้เบาที่สุดทีเนี้ยกล่าวว่าถ้ามาอีกหรือเป็นโจรไปทีเนี้ยโอ้โหทีเนี้ยเป็นเงาคนเดินมาปึ๊บปึ๊บเข้ามาท ี นี้เดินรอบไปแล้วเป็นเสียงแบบเหมือนคนละหมาดที่จะอู ้ ทำไปด้วยอ่ะ คร ับ รอบเต็มทีเนี้ยผมก็เลยตะโกนใครว่าผมก็เลยพุ่งออกมาเพราะผมไม่รู้ซิปเลยกล่าวว่ายังไงก็ต้องเจอหนีไม่ทันแน่เข้าไปเต็นท์เลยพี่ตุ๊บเข้าเตะเต้นผมก็โดดพุ่งออกมาเลยเข้าเตะเต้นปุ๊บไม่มีใครพี ่ไม่มีใครเลยเหรอ ใช่ครับแต่ทีนี้ผมเห็นเงาตะคุ่มอยู่ตรงศาลครูหมอพี่เห็นเงาตะคุ่มผมก็คิดในใจดูว่าครูหมอท่านมาช่วยเราแบบเดินตรวจตาอะไรเงี้ยผมก็เลยไปยกมือไหว้จุดธูปทีนี้เช้ามาก็ไปวัดไหว้พอดีฟังไปวัดพระครูก็บอกว่าแกแบบนั่งแล้วแกสื่อไม่ได้จบสื่อไม่ได้ไม่เห็นอะไรนะก็เลยว่างั้นนิมนต์พระครูมาที่บ้านด้วยอะไรเงี้ยพระครูก็มาปุ๊บพระครูอ๋อรู้แล้วทำไมถึงมาเดินสื่อไม่ได้ไปตั้งศาลเนี่ยตรงกับขื่อพอดีครับ เอาเหรอ พระครูจะที่อะไรเขาไม่ชอบ ไปตั้งศาลตรงไหนตรงขื ่อมันตรงกับคือของชายโกดังพอดีครับ เอาเหรอไม่ได้นะเอาเหรอ ด้วยความที่ตั้งเองโดยที่ไม่ได้ มีพามมีอะไรมาครับพระครูเลยว่าต้องขยับหน่อย ครับ อะไรประมาณเนี้ยก็ขยับท ี น ี้ พระครูกลับไปแกก็นั่งทีเนี้ยแกก็บอกมาว่าเนี่ยสื่อได้แล้วนะแกไม่ชอบด้วยหนึ่งแล้วก็สองมีคนน่ะคิดไม่ดีนะอะไรเงี้ยมันมีแสงอยู่ท้ายโกดังฝั่งซ้ายของท้ายโกดังนะม ี 3สิ่งให้ลองไปหาดูครูหมอท่านออกมาเดินตรวจตาให้ว่ามีคนคิดไม่ดีกับเรานะก็ ค ือตอนที่เราซื้อที่เนี่ยพอดีติดกับโกดังเนี่ยมันเป็นร้านอาหารเนี่ยแล้วก็เลยไม่ถูกกันเพราะว่าร้านอาหารกับร้านขยะรีไซเคิลเริ่มไม่ถูกกันด้วยอย่างเงี้ยก็ไปรื้อดูตรงที่พ่อครูบอกว่าแสงสีเขียว3อย่างเลยก็เจอพวกบาทะพวกฝาบาทพวกเป็นบาทก็คือด้วยความเชื่อที่ว่าใครที่เอาพวกของพวกนี้มาไว้ในร้านหรือมาอัดมาทำไปขายเน ี่ ยเจ๊งหมดครับยังไงก็เจ๊งเพราะแ บบ พวกเวลาเขาแผ่เมตตาหรือทำบุญให้กับสัมภเวสีหรือญาติพี่น้องก็ต้องผ่านบาทใช่ไหมพี ่ แล้วบาทนี่คือผ่านการสวดอะไรมาเยอะคือเขาเลยมาทิ้งใส ่ เราก็เจอแล้วสามชิ้นทิ้งด้วยเหมือนที่พระครูบอก เราก็ เลยเก็บมาใช่เราก็เก็บเอาไปไว้ที่วัด คร ับ แล้วก็ไปไว้ที่วัดทีนี้หลังจากนั้นมาก็ผ่านมาสักพักหนึ่งพ่อเลี้ยงผมไปที่ภาคใต ้ จะกลับใต ้ แล้วก็เลยให้เราเนี่ยอยู่เฝ้าโกดังทีนี้ตอนกลางคืนที่ผมนอนเฝ้าโกดังอยู่คนเดียว คร ับ แต่ตอนนี้โกดังทำเสร็จแล้วมีไฟอะไรหมดแล้วเราก็เปิดไฟให้สว่างทีน ี ้มีเสียงคนเดินพี ่ ฮอกแฮกฮอกแฮกทีนี้ผมก็เลยมองพอดีผมนอนในออฟฟิศแต่เป็นกระจกแบบสีชาข้างนอกมองเข้ามาไม่เห็นเรามองไปจะเห็นข้างนอกผมก็มองดูพี่ผมยืนดูว่าเสียงใครมาอะไรเงี้ยเป็นเงาที่เหมือนไฟอ่ะมันช้อนจากคนตัวคนใช่ไหมพี่มันจะเป็นเงาคน อ ่ะบนผนังพี่แบบสูงใหญ่เป็นเงาบนผนังเป็นคนถือค้อนพี ่ ก็เป็นเสียงเดินแล้วเคาะผนังโกดังป๊อกป๊อก เฮ้ย ป๊อกเดินเคาะรอบเลยพี่ป๊อกป๊อกแล้วก็เคาะไปเรื่อยผมก็ดูไม่มีใครผมก็ในใจหรือว่าครูเอามาดูแลวะอะไรเงี้ยยิ่งดึกไปพี่ยิ่งดึกโหยิ่งชัดเลยทีนี้เป็นเสียงคนทำเป็นอิสลามเลยแล้วเหมือนแบบคนละหมาดอะไรงี้แล้วก็เคาะแล้วก็เดินไปด้วยเคาะแล้วก็เดินไปด้วยผมไม่โทรไปที่พ่อเลี้ยงแบบกลัวสุดขีดแล้วไม่ไหวแล้วอ่ะจะขอออกไปนอนที่อื่นแล้วขอเข้าโกดังพ่อเลี้ยงก็เลยแกเลยขอโทษก็คือแกกลับไปที่ใต้เห็นเนี้ยแกก็เหมือนห่วงโกดังแกก็เลยให้แม่แกอะไรเงี้ยสวดคาถาบูชาครูหมอเพื่อให้ครูหมอปกปักรักษาทางนั้นเขาสวด แสดงว่าตอนที่แนนเห็นเหมือนคนที่ถือเหมือนค้อนก็แสดงว่าคือครูหมอดิ ใช่ครับ เ ดินปกปักรักษาเดินขอซึ่งที่เคยเห็นก่อนหน้านี้คือด้วยแบบอาจจะมีเหตุการณ์ทำให้แกต้องมาแต่ทีเนี้ยอันนี้มันชัดมากแบบทั้งที่เราเปิดไฟแล้วที่แบบไม่มีคนแต่ว่าเป็นเงาคนเนี่ย บ นผนังเหมือนมีคนเดินแล้วไฟมันส่องที่ตัวที่เราก็เป็นเงาสะท้อน คร ับ ใช่เดินเคาะและเป็นเสียงเคาะผนังด้วยนะป๊อกป๊อกป๊อกเนี่ยเคาะเดินรอบเลยครับจนเราแบบไม่ไหวแล้วแบบกล ั วสุดขีดแล้วเคาะดังขึ้นเรื่อยยิ่งดึกยิ่งดังยิ่งเดินใช่เพราะว่าก็คือทางนู้น อ ะแม่ของพ่อเลี้ยงเนี่ยแกสวดคาถาบูชาครูหม อ เพื่อให้มาปกปักรักษาไงพ่อแกไม่มีใครอยู่แต่เขาก็ลืมไปว่าเราอยู ่ใช่ แต่เขาก็ไม่คิดว่าครูหมอจะออกมาขนาดนี ้โอ้โห มีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยผมอ่ะเคยพาแฟนมาอยู่บ้านพาแฟนมาที่บ้านด้วยที่ว่าเราไม่ได้บอกเหมือนกันครับพี่แฟนผมบอกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้ อ นเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนผมก็เลยเฮ้ยอะไรวะเป็นไรนั่งหนาเนี่ยจะนอนแล้วก็หงุดหงิดเขาบอกเอาพาให้หน่อยผมก็เป็นไรบอก ไม่รู้เป็นไรเนี่ยเหมือนอะไรเอาพาให้นอนพาให้นอนก็ตันทีเนี้ย คร ับผมก็เลยอุ้มออกมาไว้กลางบ้านทีเนี้ยผมก็เฮ้ยสงสัยผีเข้าอะไรเงี้ยแม่ก็เลยบอกว่าไปเอาพามาให ้ครับ ให้ถือไม่ออกก็เลยเอาหอดสร้อยเนี่ย ฮ อกให้เขาก็กรี๊ดแล้วเขาก็นอนไปท ี นี้เขาลืมตาขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าเขาเห็นคนเนี่ยเขาว่าเขาฝันเห็นคนเนี่ยช ุ ดขาวยืนอยู่หน้าบ้านแต่ขาไม่ติดพื้นยืนอยู่ตรงนั้นแล้วก็เห็นคนนุ่งเหมือนสลง อย ู ่บนบ้านชั้นสองเนี่ยยืนอยู่บนระเบียงบ้านเนี่ยจะเป็นว่าตัวโกดังก็คืออีกที่หนึ่งตรงข้ามโกดังจะเป็นบ้านก็จะเป็นบ้านสองชั้นแล้วก็ชั้นบนเป็นกระจกแล้วก็เป็นระเบียงยื่นออกมาที่เป็นระเบียงเดินเล่น บ อกยืนเท้าตะเอวอยู่บนระเบียงบ้านบ้านหันหน้าออกถนนแล้วก็เป็นคนเสื้อขาวยืนอยู่หน้าถนน ซึ่งก็คือลักษณะของ ผมก็ไม่รู้ตอนนั้นว่าคืออะไร แต่ผมก็เลย พาไปวัดหลวงพ่อก็เลยว่าเนี่ยแม่เคยครอบครูอะไรให้ใช่ไหมถามที่แฟนเขาก็บอกว่าไม่รู้แต่เคยเห็นแม่ไปทำอะไรให้ไม่รู ้ พ่อครูบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นคนที่ไม่มีของเข้ามาก็จะไม่มีอะไรทีนี้เหมือนกับว่าของเขาเจอกันเนี่ยพี ่ เหมือนกับคนนี้ก็มีของของมาใช่ไหมเหมือนผีเห็นผีอ่ะซ ึ่ งเจ้าที่ของเราก็เลยไม่ให้เขาเข้ามาไม่ให้เข้ามาในอาณาเขตเราเพราะไม่ได้รับอนุญาตเขาก็คุ้มกันอันตรายถึงจะเป็นของดีหรือของไม่ดีทั้งเขาไม่ให้เข้าพี ่ เพราะเราไม่ได้บอกด้วยไงว ่ าพาคนนู้นคนนี้มานอนเขาบอกว่าเป็นของผู้หญิงเนี่ยที่เจอครูหมอห้ามไว้ไม่ให้เข้า โอ้เดี๋ยวนะผมอันนี้คือเรื่องราวทั้งหมดแล้วใช่ไหมแนน ครับผม โอเคแนนฮะอยากจะบอกแนนกับแฟนรายการทุกท่านว่านี่ถือว่าเป็นการเปิดความรู้ใหม่ผมเลยนะคำว่าครูหมอนะคือผมเพิ่งเคยฟังเรื่องลักษณะแบบนี้แล้วผมฟังไปผมก็ลุ้นไปแล้วก็ตื่นเต้นไปแล้วก็อยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับครูหมอมากๆเลยอ่ะนี่คืออีกหนึ่งผมใช้ว่าเป็นอะไรอ่ะเป็นเครื่องรางของขลังวัตถุมงคลหรือสัญลักษณ์อะไรที่มีคนจำนวนหนึ่งเชื่อใช่ไหมฮะคุณแนน ใช่ครับ ใช่ไหม ใช่ครับ เพราะว่าจากที่ฟังมาเหมือนพ่อเลี้ยงคุณเชื่อแล้วก็ฝั่งครอบครัวพ่อเลี้ยงคุณก็เชื่อเรื่องครูหมอ ใช่ครับ ลักษณะครูหมอก็ตามที่น้องแนนบรรยายเลยครับลักษณะว่าเป็นผู้ชายร่างใหญ่ใช่ไหมใส่สโลงนะแล้วก็รูปร่างกำยำแล้วก็ในอดีตเนี่ยจากที่ฟังมาจากที่แนนเล่าฟังเหมือนว่าครูหมอก็คือครูที่เคยสอนตีเหล็กอะฮะ เป็นช่างเหล็กที่ว่าเก่งมาก ตีเหล็กที่เก่งมาก ใช่ครับ เดี๋ยวนะแล้วทำไม ก็คือพอตายไปวิญญาณก็เลยกลายเป็นช่างไปตีเหล็กให้กับเทวดาต ี อาวุธตีสับอาวุธ แล้วครูหมอนี่มีคนที่เป็นแบบพ่อเลี้ยงคุณเยอะมากเช่นแบบว่าสร้างเป็นลักษณะที่เป็นรูปปั้นแบบเนี้ยแล้วก็เอาไว้ที่บ้านเยอะไหมครับ แทบไม่มีผมก็ไม่เคยเห็น เหมือนกันพี่ก็ไม่เคยเห็นแล้วก็เพิ่งเคยได้ยินเนี่ย ใช่แต่ตระกูลนี้เขานับถือเพราะว่าทางพ่อของพ่อเลี้ยงก็เป็นช่างตีเหล็กสมัยก่อนที่ว่าใช้ค้อนตีอะไรเงี้ยใช่ถ้าคนตีเหล็กเขาจะนับถือกันครับแต่ทุกวันนี้การตีเหล็กแบบนี้มันก็เริ่มหายไปแล้ว อ๋อที่คนตีเหล็กเขาจะนับถือกันแต่ว่าในปัจจุบันนี้ถามว่าการตีเหล็กยังมีอยู่ไหมเนี่ยมีแหละแต่น้อยลง ใช่ครับถ้าคนที่รู้จักครูหมอเลยนับถือก็เลยเสื่อมหายไปด้วย แล้วปัจจุบันนี้คุณโทษนะพ่อเลี้ยงคุณยังนับถือครูหมออยู่ป่ะ นับถือมากขนาดแกเลิกกับแม่ผมนะครับไปอยู่แกยังบอกว่าแกไม่ขออะไรขออย่างเดียวขอกลับไปเอารูปปั้นครูหมอ รูปปั้นครูหมอที่ว่าเนี่ยเอาพี่ถามเป็นความรู้หน่อยนะแนนความสูงประมาณเท่าไหร่อะครับ เป็นประมาณเหมือนนางกวักนะครับเหมือนพวกรูปปั้นนางกวักกุมารทองนี่แหละครับ ถ้างั้นตีความค่าคะแนนเนาะถ้าบอกว่าเท่ากุมารทองนางกวักก็ประมาณนะประมาณสัก1ฟุต ใช่ๆประมาณนั้นเลยครับ 1ไม้บรรทัดเนาะได้นะตั้นเนาะประมาณสัก1ไม้บรรทัดเน า ะ ใช่เพราะว่าทางพ่อของพ่อเลี้ยงเนี่ยที่เห็นก็คือเหมือนกับว่าเป็นจิตเขาฝันเขาอะไรเงี้ยมีคนมาบอกเขาก็เลยใช้ลูกไม้เนี่ยมาทำขึ้นมาแกทำขึ้นมา3ตัวให้ลูก3คนคนที่เป็นพี่ชายของพ่อเลี้ยงนี ่ ไม่นับถือ ไม่นับถือก็คือหายไปเลยครับอยู่ดีหายทั้งๆที่มันไม่ใช่ของมีค่าที่ควรจะหายไม่เจอแล้วก็อีกคนนึงก็คือเป็นน้องสาวพ่อเลี้ยงเขาอยู่กับแม่ซึ่งแม่ของพ่อเลี้ยงแกก็ดูแลอย่างดีที่บอกว่าตอนทุกวันพระเนี่ยจะเห็นแสงสีเขียวเนี่ยลอยแล้วไปที่โรงหนังตะลุงแล้วแล้วก็ว่ายต้องใช้ของที่เป็นสีดำครับเจ็ดอย่างเป็นข้าวเหนียวดำเป็นเปียกปูนเป็นเหล้าดำอะไรเงี้ยเจ็ดอย่าง พี่ถามมาสิฮะแล้วครูหมอที่ว่าเนี่ยเขามีการถ้าเป็นพระเนอะเขาใช้ว่าเช่าเนอะเขามีการเช่ามีการซื้อขายกันไหมฮะ ไม่มีค่าเลยครับในวงการพระเนี่ยไม่มีค่าเลย อ๋อถือว่าไม่มีค่าเลยอะฮะ เพราะไม่มีใครรู้จักเลยครับ เฉพาะกลุ่มจริงๆเท่านั้นที่จะรู้คือรู้จักแล้วก็นับถือครูหมอ ใช่ครับแม้แต่ผมเองก็เพิ่งเคยเห็นรูปปั้นที่ตั้งอยู่ตอนที่บอกว่าเข้าบ้านไม่ได้ก็คือได้ถามว่าเนี่ยคนที่มายืน ครับ เท้าสะเอวหน้าบ้านเป็นอย่างนี้เลยเขาถึงบอกว่านี่คือครูหมอ ครับซึ่งวันนั้นตัวของแนนเห็นจริงๆว่ามีคนมาอยู่หน้าบ้านโดยที่เราก็ไม่รู ้ กลางวันด้วย โมงเช้าใช่ครับ พอไปคุยกับพ่อเลี้ยงก็ถึงบอกว่าไม่รู้คือเขาบอกพ่อหมอไว้ว่าครูหมอไว้ว่าสมาชิกในบ้านมีเท่านี้คนไม่ได้บอกเราจนเรามา ไม่ได้บอกว่า เขาก็เลยเขาเลยมาสำแดงตัวให้รู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้นะ ใช่ห้ามเข้าบ้านคือโอ้โหแบบยืนแบบเท้าเอวขวางประตูบ้านเลยครับตานี่ขึงเลยห้ามเข้าบ้านเลยครับ โอ้โหไม่แล้วคุณเจอแต่ละอย่างนะทำผมขนลุกนะที่บอกว่าเขามือมาลูดเลยแบบนี้แสดงว่าท่านคงจะมาดูแลความเรียบร้อยอ่ะ แม่แต่พ่อเลี้ยงใช่ลืมเล่าให้ฟังพ่อเลี้ยงแกก็บอกว่าแกเองเนี่ยก็คิดว่าไม่ขนาดนั้นนะแต่แกมีครั้งนึงแกแบบ ข ับโฟล์ดอยู่ในโกดังคนเดียวแกนอนไม่หลับแกมาขับรถ ครับ เพราะว่าเป็นเงาคนตะคุ่มตะคุ่มอยู่หลังบ้านแกเดินเข้าไป ครับ แกเดินเข้าไปดูแบบแกว่าเห็นแบบเหมือนอย่างแบบเงาคนถือค้อนอยู่หลังโกดัง แสดงว่าการเจอทุกครั้งก็คือจะเป็นลักษณะเป็นเงาผู้ชายแล้วก็ถือค้อนเป็นเหมือนสายลัก ใช่เพราะเป็นและเป็นอาวุธคู่กายทั้งนั้นครับ ในการตีเหล็กถูกไหมฮะ ใช่ครับ อ๋อคือแสดงคุณพ่อก็เจอพ่อเลี้ยงเราก็เคยเจอเหมือนกัน เจอครับ ครับโอ้โหแต่เราเจอหนักนะ คือถ้าแบบขโมยเนี้ยคือแบบไม่เคยมีเหตุการณ์ขโมยเข้าบ้านนะครับเพราะว่าท่านจะค่อนข้างจะดูแลดีพอสมควรครับ ครับเอาล่ะนี่คือเรื่องราวทั้งหมดนะเรื่องของอาถรรพ์ครูหมอนะซึ่งถือว่าขอบคุณน้องแนนมากๆครับที่นำประสบการณ์ที่อาจจะแปลกจากที่พี่เคยได้ยินมาเล่าให้พี่ฟังถือว่าเป็นการเติมความรู้ใหม่พี่ก็แล้วกันเพราะว่าพี่เองก็เพิ่งเคยได้ยินเหมือนกันครูหมอเนี่ยลักษณะว่าเคยเป็นคนตีเหล็กมาก่อนนะแล้วพอตายไปก็ไปตีเหล็กให้เทวดาใช่ไหมฮะ ใช่ครับ นะครับแล้วก็มีคนนับถือมีคนเชื่อแล้วก็มีประสบการณ์ที่มีคนเคยเจอก็น้องแนนนี่แหละนะครับที่เจอครูหมอมาปรากฏตัวให้เห็นมาสำแดงอิทธิฤทธิ์มาทำให้รู้ว่ามีอยู่จริงอะนะฮะ ก็มันจะคล้ายๆเหมือนที่ความเชื่อเป็นเหมือนไอ้ไข่ประมาณนี้แหละคร ับ ครับฮะแสดงว่าถ้าเป็นเรื่องของครูหมอนี่จะมาจากทางใต้ถูกป่ะ ใช่ครับ ใช่ไหมฮะ ใช่คร ับ โอเคโอ้ยขอบคุณมากน้องแนนกับประสบการณ์ที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับถือว่าเป็นประสบการณ์ที่แปลกแล้วพี่ก็ไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะขอบคุณมากน้องแนน ครับ ครับผมขอบพระคุณครับสวัสดีครับ คร ับ คร ับ นั่นเป็นเหตุการณ์แล้วก็เรื่องเล่าที่เราได้ฟังกันไปนะผมเชื่อเลยนะว่าน้องแนนต้องเจอจริงนะว่าฟังแล้วก็มีน้องปอนเบ่าใต้ฮะบอกว่าบ้านผมนับถือครูนะครูหมอมโนราจะมีการสืบทอดกันมาเป็นตระกูลครับโดยเขาจะเป็นคนเลือกเองฮะว่าอยากอยู่กับใครอันเนี้ยผมเหมือนเคยได้ยินจากพี่เอกชัยนี่แหละหรือว่าใครสักคนหนึ่งเคยเล่าให้ฟังว่าอันเนี้ยเขาจะมีครูหมอมโนรานะครับ ทุกท่านครับนี่แหละฮะที่ฟังจบไปเรื่องราวของความเชื่อเรื่องราวของความศรัทธาแต่ละภาคแต่ละพื้นที่มีไม่เหมือนกันบางคนฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยงมงายหรือเปล่าเชื่อได้เหรอ แต่เรื่องแบบนี้ใครไม่เจอกับตัวก็ไม่รู้หรอกครับและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับติดตามเรื่องราวสยองขวัญได้ทางช่อง YouTube ของเรา The Shock 13อ๋อแล้วก็อย่าลืมนะครับกด Subscribe Channel YouTube ของเราด้วยนะครับ The Shock 13และติดตามว่าคราวหน้าจะนำเรื่องราวอะไรมาฝากทุกท่านห้ามพลาดครับThe Shock.